ایسومی پا مجموع الزوائد کیویلی دی راوی دی پاک ابن العزرا دا پاک ٹک نره نور راویان گزارے والا دی خوارتے ہوئے چی رنگ دار چی سفرا و فاقعون لونوها تصور الناظرین یو خبر از دلتا فاقعون دے اسم فاعل سے غرا او تصور الناظرین تصور فعل لے دا یو دے کہ اسم فاعل او دے بل دے کہ فعل ولی ذکر کرے دے نہ جواب ورکی چی گورا اسم فاعل اسم دے اسم دلالت پسی پا دوام پا صبات پا استمرار او تصور فعل مزارے دا دے دلالت پا تجدد او پا حدوث باندی نو گویا داخی شد دے رنگ دوام دے پکے سفرا و فاقعون عارضی رنگ نہ دے دا سے رنگ دے چو اثر کلک لگے دلے دے اسم فاعل ذکر ہوڑو او چی خلق کلی سیست گوری نو خون ولور کی سرور دگے تو ویچ زڑے خوشحالے شی نو خون ولور کی ذکر چی آداز خیستا و تفسیر قرطبی کی دی دا وحب پا حوالہ سرا چی تب ہوئے چی دا دیل سرمنے نے دا نور شعلے دا روزی نو دا دی جواب ولوم ورکو نو بے او بل تا پوسو کا ماہی سرا دام دا اوصاف سر تعلق ساتی خو دا حد دا پارا چی ارک کار بکیو کنا ارٹی بھئی اک جوتی بھئی نو دا دی جواب بورتا بیا ملاوی گی او دا تا پوسو نمونگا زکا کو چی مونگ تا ملاوی گی نمونگ دا غوارو چی شیرہ تا سم ملو شی چی پا کم صفات و کیفیات و سر برا تا شرع برابری نو چی اک شانت کارو کو خو یو کارو کو خیارتے دا میں نے اکڑا دا و انا انشاءاللہ لمحتدونی پا کے ہوئے کہ انشاءاللہ وی نوے لے یو مرفو روایت کی دی ناڑو مندلے نشوا خو خو چی انشاءاللہ سر لگا مسئلہ آسانا چون انشاءاللہ ویل پکار دی جواب کی وقت دا ہوئے چی دا سے غوارا لا زلولن گڑا بیدلے نرا گڑا بیدلے سے توی تسیر الارض چیز مکاروی دار بقرے دا پارا صفت تے حسن سے قول تفسیر قرطبی کشتا داوی وحشی وا پلاس نرات للا نزکے داوی چی دا نز مکا اڑوی یا نفصل خڑو بی تسیرو اڑولو توی حدیث کے راجی اسیر القرآن دا قرآن اڑوی را اڑوی دیکھا دیر علمون پراتلی یعنی پا دیکھ اسا نقصان نشتا مسلمتن دا ہر عیب نسالی مرا دا کار نا بچ دا سر سر خوڑلی دا کار بلکل نرے کڑے او لاشیت فیها دا حرام شائبه پکی نشتا چاغلا کڑی ندا فزور رچانا غست ندا تک زیاده دا خلاف بد رنگ پکی نشتا دم چا مانا کڑی دا لاشیت فیها مخالف رنگ پکی نشتا داغ پکی نشتا گورا دا اوصاف بیان کڑی او مسئلت روباسی علماء کلی او شیپ اوصاف سر ام معلومی گی او صاف ذکر کے نپائے سروم معلومی زکا ابو داود کے روایت راضی لا تصف المرأة المرأة لزوجها کأنه ينظر الیها خزل دا نبی پکارو چلے یو جنے تعریف دا خاون مخکی کی یار دا سے خیستا وا نسترگے دا سے وے نشنڈے دا سے وے نخندائے دا سے وا دا دین کی زکا چدا دون تعریف کی کنا او غسڑے بیاوی چدو کتا پوسیو کدے خزکو ماں نہ بیا بوئی چھا بند را لگو رے نہ مسئلہ بہت جوڑی گی نہ دادی نکی نہ معلومی گی دا حدیث نہ ہم چھے پسفات سر دا شیع تعین راضی اور قرآن نہ ہم دا معلوم شو چھے پسفات سر دا سیزو تعین اغراضی دا واقعی نہ دا معلوم شولا تفسیر قرطبی التعمق فی سؤال الانبیاء وغیرہم من العلماء مضمومن چھے کل رتا نبی خبرو کی ایو حق پرس عالم دیتا خبرو کی ناغا چوی بال کی کال اتارنا دا سے مکوا غوخ مبر مکوا خوچی دیتا ہوئی چی دا سے اوکا نکوا سنگو کما کلیو کما ولیو کما سمریو کما خوچی سیر تا ہوئی بزر کوا نو دیو تا ہوئی چی وست خبر سر تا رو رسول کنا الان جیتا بالحق دا حق مانا تفسیر خازن چی کما کردی دا مونگا ترجمہ کے غکو البیان التام پورا بیان چ وضاحت یہ اوکو اور شکون و شبہ ختم شو تفسیر مظہریم دا مانا کرے دا پورا حقیقت ہو الان جیت بالحق دا مطلب نرے چھے مخ کرے باطل ویر آیاز باللہ اس دے حق شورو کھو مخ کے خبر گول مولوا مونگا غوان پی جندلا اس دے والا صفات ام بیان کرو عمر دے والا ام بیان کرو کارکردگیری والا ذکر کرو نا بالکل برانا نا خطا کی گی ارد چینو معلومو بے فذبحوها وما کادو یفعلو اخیر اللہ علیہ کرو لیکن دا دے کار کولو نو ولی نو ناغنور مفسرین اکثر یہ ہوئی چیر قیمت دیر زیادو او زمون علماء بھی چنا پڑھ کے شرکو غوالے گتے نشے وڑلے دے وجن دا کارے دا کولو نو لیکن ویک او فذبحوها دیس رو یو قیدو لگے لیکن تناقض را جی کنا تعارض را گئے فذبحوها ذبح کرا وما کادو یفعلون دی نزب کولا نو نیز دے چکڑے وا ذبح کرا و ذبح نکڑا لگے دیسا مطلب شو فذبحوها بعد البیان دا بیان دا وضاحت نرستے ذبح کرا وما کادو یذبحون قبل البیان دا غواڑے رکی متیوا نہ تفسیر مظہری کے تیرا مسئلہ رو باسل دا چکرے اوتن قربانی کی ناگر ام قیمتی سار وے اخلی دا سے نا چھ چانچو پانچو دا اڈو کو ڈانچا یو کارٹون را دیکھوا کہ چدا دموں گا قربانی دا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ كَلَچُوِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ تَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ يَقِينًا اللَّهُ حُكْم در کی تاستا ان تذبحوا بقرا دا چلالک یو غوا قالوا ولدی اتتخذنا هزوا آیت نسی منگا پٹو کو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اوے موسیٰ علیہ السلام پناوانم پخ دے سرا ان اکون من الجاہلین چشم ازور جاہلانو نام قال ادعو لنا ربکا تفتیش اول اوے لدی سوالو کا منگلا رخ پل ربنا یبیل لنا چی بیان کی منگتا ما ہیا صد عمر دے غوا قال جواب دے اول تفتیش انه یقول اللہ فرمائی ان بقرۃ یقینا دا داس غوارا لا فارض ولا بکر چنو زڑرا چومر خڑلی ولا بکر نو بالکل جنیرا نہ زوان دا اوانم بین ذالک فمین من کے دا دغه دو عمرونو ففعلوا ما تومرونو کہ غا چتا تے حکم کولی شی یو تفتیش ختم شو نو اس دویم تفتیش قال ادعو لنا ربکا دیوے درخواستو کا زمون دا وجی رخ پل ربنا مون دا توائیو دا دل زمون دا پار دا سوالو کا یبیل لنا چی بیان کی مونتا مالا انو آس سد رنگ دا دیوا قال اوی وطا موسیٰ علیہ السلام انہو یقول اللہ فرمائی انہا بقرتون یقینن دا سغوارا سفرا او فاقعون چی تکا زیرادا صفا زیرادا دا فاقعون مانا فوز الكبیر کی صاف صفا زیرادا دا فاقعون تاکید دے تک کا زیادہ دا خالصا ڈونگے زیادہ دا لونہا دا غیغ رنگ تصور الناظرین خوشالوی کتن کی درہم تفتیش قال ادعو لنا ربکا دیوے وارا منگل اخفل ربنا یبیل لنا چی بیان کی منتا مائی اثر صفت دا دے غوام سکی سم غوارا کار کی کنکی ان البقرہ تشابہ آلینا دے اللت وجہ دا ادعو یقیناً دا غوا گڑا وڑا شوی دا پا مونگا باندے دیر غوا گانے بدا سی نا پتا نا لگی چا مونگ با اکا غوا امومو کنا و اننا انشاءاللہ علموت دون یقیناً مونگا کدا اللہ کو کشی ضرور لار مندن کیوں یعنی دا غوا با اصل کو قال انہو یقول غوی وطا اللہ یقیناً اللہ غوی وطا موسیٰ علیہ السلام انہو یقول اللہ فرمائی انہا بقرتن دا دا سی غوا دا لا زلولن تفسیر جلالین وسر قید لگو لدے بالعمل نمانا بدائی چن دا گڑا بے دلے چھ غاڑا اے ہوتی تسیر الاردام چھ اڑا بیز مکا قلب کوی زراعت لارول راڑول ولا تسکل حرس او نو بکوی پارت سر فصلو نا رٹی دا نا جوتی دا مسلمتن لا شیط فیہا ساتل شوی دا دا کاروننا دا عیبوننا او دا نور رنگوننا مسلمتن ساتل شوی دا کاروننا غیبوننا لا شیط فیا نشتا اس پینوالے پدے کے دادو شاول اللہ مانا دا فضل کبیر لا شیط فیا نشتا دے اس رنگ پدے کے مسلمتن لا شیط فیا مانا معلوم التنزیر کے لئے بریتن من العیوب دا عیوبنا بری دا نشتا اس داغ پدے کے قالو دیوے لو الان وس جیت بالحق ہو راتل لے اکرل پا پورا و پا صفا خبری دا مجمل پا مقابلہ کے دے حق ہو دا باطل پا مقابلہ کے ندے فذبحوها حلال کړل دي دا غوا د بیان نرستو وما کادو يفعلون نو دي نزدې چې دا کار یې کړوې د بیان نمخکې وایس قتلتم نفسا فداراتم فیا دا بل مستقل خباست ته ددی مخکوم مونږ اول کې ابتدا کې یو مختلف شان نزورونه ذکر کړل چې دا غې نه دا معلومه شولا چې دی یو سړی وجل مستقل قباحت دی ځکه ازرا وړې دا از ازم دلالت کی پدې باندې تفسیر جواهر القرآن دا از ازم پدې باندې مستقل دلالت کی چې دا یو ځان لا واقع ده سړی اغا چا مړ کړو مخکې مونږ وویل چې خپل یې مړ کړو داسې خلک اوس هم شته هم یې مړ کړي او هم ځان ناغرضه کړي بیا اوس دې ته راځي وي دوا کوي او جنازې له هم ځي نو داسې کاروایي شو ون ار یو په بل باندې راړو چې دا تا کړی دی دا تا کړی دی فداراتو مانا دغه اختلفتم اختصمتم جګړو شروع کړله الله پاک دا خبره کارکول قاتل یې کارکو چې دا څوک دی نو دا غیر پاره دا حکم شو فقل نضربوه ببعضها او کما خبره چې وا د مفسرینو او زمون د استادانو هغه مخکې ما بیان کړی دا وایس قتلتم نفسا فداراتم فیها او کلا چې مړ کړو تاسو دی خو نو مړ کړی دی مشرانو مړ کړو کلا چې مړکړو تاسو پلرونو مشرانو نفسن یو سړی فداراتم فیها نو اختلاف شروع کړو تاسو پائے کې یو بل باندې اڑول راڑول شروع کړل تاسو پائے کې والله مخرجن الله رستون کې او ما غراز لرا کنتم تک تمون چې تاسو پټاو تاسو مجرم پټو فقل نضربوه ببعضها او مونگا اضربوه ببعضها او هدا نفسو ببعضها فبعضی سید دی غاسرام اضربو ببعضها دو مانا او دا نفسو پا بعضی سید دی نفسرا دوار مانوی ٹک دی جمہور دغه مانا کی چه غوا دا دیس حیسا دا دی مڑی لا روا چوه نو دا دی پوجه سر بدا مڑی اغا جواندی شوز دا چه مفسرین وی دا کم ایسا و دا غوا کم ایسا و اللہ مالو سیری که چه یار جب بوانو دا جب دا ایسا دا دې مړی سره یو ځای کې زحاک او سعید ابن جبیر وی چې نه ده لکه وا ځکه دا بنیادی شی دی اکرمه وی چې نه ده پتونو سو پکې وی چې دا نه غوغو اوس د دې موږ ته پته لګی چې سو قران او حدیث نه بیان کړی بس مباه یې پرې دا ځکه اللباب فی علوم الکتاب کې دا سری ولیس فی القران ما يدل علی تعین ذلک البعض قران کې دا نشته چې دا کم ای سوا فإن ورد في خبر صحيح كچرت پدې کې صحیح خبر راغلی قبلان قبلو لبشي وإلا وجب السكوت منه ورنغلی شبس اړو دا وایه مچ کمې سو دیولې چې داسې دیوشي اسه کو موسی عليه السلام دا الله نه سوال کړو کنه چې دا کست ژوندې شي نه ژوندې شو بو کنه دې کې دک حکمتونه دی وسره دا چې د خلکو خبره ختمه کړه کنه دی و بیا دا ویل چیر غټ جادوګر دینو او دې معنی فقل نضربوه ببعضها دواړه د میرونه چې دا نفس ته هغه راځي د دې مړی لاس راواله مثلا د سینې سره یو ده کې ربل دې سره یو ده کې نو د دې په وجه سره با دا مړی ژوندې شي کذالک یحیی الله الموتا دا جمله معترضه د پاره د ثبوت د قیامت او هم د کشان الله باجوندی کی مړی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ خَيْتَاسَتَ آيَاتِهِ خپل نظائر د قدرت لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلې عقل دغه ته ویچ دی یو نظیر نه بل نظیر طرف ته لړ شي انکار ته مکو دلته تعالی سړې ژوندې کنه په آخرت کې به مړی ژوند کی د دې تقاضا خدا وا چې تاسو ایمان تر اغلې وې زکه دا یو واقعا په ډیرو آیاتو مشتمل وا یبین الله لكم آیاته دیر زیاد دا اللہ دا قدرت دلائل پا دی کیو نتاسو با پورا ایمان و اسلام طرف تراغلی وی خو سم قصد قلوبکم دا سم راضی دا پارا دا استبعاد و نشو بیام نشولا سم منگ مخیم ویلو سم استوائل السمائی کی چکل دا دیر پار راضی چی صرف تعقیب ذکری چی دام مورا او کل دا استبعاد دا پار راضی دونا نعمتون تو گورا او دونا دا اللہ قدرتون تو گورا او پستاسو دے سخص رون تو گورا دا خود رڑا ندے دا خو گٹا ام نرا دا سنوی چی دا فولاد نری دا وصفن ندر دکا وصفن بیام پا ور سروی نکی گی او دا گٹا چی دا اکلک گٹا دا پا ور امس نکی گی او حافظ الپوری وی که یو تن گٹا گٹا راواغستلا پس چو گڑو که یو درے کالکی خودلا اب بیے راو چی تکڑلا نا اک شانتی چل بی چی سنگ مکی وار کانے کا ڈیر مودا کیک دے پا گڑو کے داخل غوڑی دننا تجاوز نہ کوی سپور پاتشی حافظ الپوری وی نو دا سنگ زڑ دے چی دا دے طولوس ارس لیدلو سرسرا بیاوم دے کے اس قسم اثر چی دے ناغا رانگے نور پسی و بیا دا گٹو فیدے بیانی چی دا سے گٹے پا کمشتا یتفجر منہ الانہار چی خو دیر اوبر آگے نہ پیدا کی روزی تے نہ اوبو دا دریابو نتی جوڑی گی دا سے پکیمشتا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ اور دا سے پکیمشتا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا لگی اوبو تیوزی کم از کم دائی چی دا برن دا گٹ رور گوڑی داوی دا اللہ دا یری دا وجن رور گڑی دا او مفسرین یہ بالکل پاکیقت عمل کی قیامت کی با سرمن خبر کی کنا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دا غر بارکم قرآن ذکر کردے لو انزلنا ذل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تفسیر مظہری کی دی چھ چار دین مجازی مانا غستی را چھ گویا دی تکوینی طور بانے دا اللہ دا حکم تابع دی دا خبر صحیح ندا زکا دا اللہ دا تکوینی امور و تابعداری کافرانم کی او بیر اللہ ما بغوی قول نقل کردے چھ ہر سیز لا اللہ صدر جکس شعور و علم ور کردے و ام من شئئن اللہ یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم ہر یو شئی چھ دے اگر اللہ تسبیحات ہوئی خطا سے پا تسبیحات وانے پوئے گئے نا کلن قد علم صلاته و تسبیحا منگا چکل دیر وارو نو دے تبلیغیانو کے یو عملو سے ختم کرے دے امیر سے بویلو چکل تاسو لوٹ آخ لے استنجالا نو دا سے بیراوالے و بیا بیرا چھ پوکے او دائے نا پس بورتا ہوا ہے چھ لوٹے لوٹے تخپل تسبیح ختم کدمائے و تقاضار پتے پورا کوما نو دا لوٹے چھ دا دام دا اللہ تسبیح کی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم کتوے زپے نہ پوئے گا ما نمون خو دا بنوسو پا جب ہم نہ پوئے گو کنی خو پختوی پردلا اردو انگریزی و بلا جبا تا کواتیانو دا تیراوال پا جب ہم نہ پوئے گو چھو استودو استاد و استاد تیلوے پرک دے اگی بوی چھ دا جنے بیمور دا نستا بدا خیالی چگنے دا ہوئی چی دا دی جینے مور مڑا دا دا بے مور دا نو مونگ لگو دگا جب انگ را دی چی پختو دا یا لگا لر علاقہ کے اگا وی لکی گی نو پا لوٹو بس پوشو او پا گٹو بس پوشو خود دا باو اکی دی چو ام من شین اللہ سبحو بحمدی ولیکن لا تفقون تسبیحون دا دا مسلم روایت تے نبی علیہ السلام وی زاغ گٹ پی جنما چی کل بزر آتلم دا نبوت نمخ کے اماتب سلام کو دا احد دیر خیستہ غار دے نبی علیہ السلام فرمائلو احد جبل یحبنا و نحبه دا سے غار دے چھ دا دے غر مون سر میندہ او زمونگا دا دے غر سر میندہ نو معلومی گی چھ دا پخپل ظاہر بانے پری رکن دا گٹ چرا غرزی گی نو دا او آیا چھ دا اللہ دا یری دا وجنا اغا را غرزی گی امام مجاہد ویدی دی ما تردا حجر من راس جبل دا غرد سرکینا کما گٹا چی راخ کتش ولا دا دا اللہ دا یری دا وجینا دا اصل کے معتزلہ نمانی اگی ولی نمانی ای زمونگا کلتا نرازی بس صرف دونا خبر رہی زمونگا کلتا نرازی ثم قست قلوبكم بیا سخ پاتې شو ستاسو زړونه من بعد ذالکا پس دغه مړی د ژوند کې دوه نومه پکار خداو چې کاکا ژوندې شه نه چې ستاسو د زړونو کې نرمي راغلی وا فیا کل حجارته دا زړونه پشان د غټی شو او اشد قسوها بلکې زیات سخ شو بلکې ډیر شو په سختۍ کې رکانی نوم ډیر زیات سخ شو وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ دَا عِلَّتْ وَجَا یقیناً بعد دا گٹونا لما خام خاغ دی یتفجرو منو لنہار چروزی دا دینا دیر گٹ گٹ نیرونا یتفجرو تفجر دیتا ویلی کی چی پا دیر کسرت سر روزی پرن منگویلو ویزستت قاموسا لقومی ہی نو پائے کیو فن فجرتو دیکھ یو معنوی مانا مفسرینو کڑی دا اللہ مالو سیو تا اشارہ کڑی دا مانا ندا از اشارہ تو سر ثابت را گٹو کی دادرے قسم دی نو پا انسانانو کی دادرے قسم دی یو قسم غرے چی اغا اللہ تا دا سی جاڑی دا شپے پتا جدو کی چی تب ہوئے چی نیرونے ہو بھائی بولا لڑن بنے قسم لما تفجر منو لنہار دو نو جاڑی اللہ تا چھے دنڈو نے جو اکڑا دا کپا جڑا میں شورو اکڑا دا دا وچے دنڈے با دا اوخ کو ڈک اکڑا ما دا اوخ کو نا با دا ٹول زیو نا ڈک کم ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں مون کپا جڑا شورو اکڑا نا بیا دریا بو نا بیو لمایا تفجر من الانہار دویم کے سمگا دی چھے جاڑی قواسی سے ٹس پوسو کی لگو انتا کہ اوخ کی رو سسی دم گزارے والا دی فیخرج من الماء اور درم کے دم پکے گری چھ بالکل اوخ کا خون راضی خو اصل ابگنی گی اویری گی تو گی ہوئی خون تک دغم گزارا حال خبر ادا خو کدے درو کے یو کار نہ کی گی نسم قصد قلوبکم مفسرین دا لکلی دی تفسیر قرطبی کی دی دا انس سے خبر ادا اربعۃ من الشقاء سلور سیزون دا بدبختی علامت یو خدا چې چرته دې دسترګې نه اوخ کا دا الله دې یری په وجه نظر راسه سیدلې یو خدا چې پیاس تریخ دې پرې کوي او جاړې غنا دا الله دې یری د وجه اوخ کا نظر راسه سیدلې دویم د زړه سختی قصد قلوبکم دریم طول العمل امیدونه ډېر اوږده کړات یو کالی نه دې بشپک شری کال نور ژوندې يم سلورم الحرص علی الدنیا دنیا سرڈے رضیات امین ساتل دا سلور کارونه جی پچا کی نظرے پورا سخت وائن من ہام او یقیناً بازی ردگی گٹونا لما خامخا غری شققو چی سرشی فیخرجو من حلما روزی من ہو داغینا الما اوبا وائن من ہا یقیناً بازی داغینا لما خامخا غری یابی تو چرار غری من خشیت اللہ الہ اللہ دا یری دا وجی او ستاسو دا درون جی چکم دی نہ یہ کہ بالکل سا سر ناراضی کان پر جو ہی نہیں رینگتی ٹس سے مس نہیں ہوتے دا ولی وم اللہ بغافر عما تعملون نہ دے اللہ سنا خبر دا نہ چتا سے کوے دا قساوت پوجا سختیا پوجا غلط غلط کارو نے شروع کر دی اللہ عزت نے خبریں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ وی چیر دا دوار جماعتوں نے اتحاد برانی شی چدا یہودیاں دا مسلمانان یوشی ارا جگڑے ختم شی نو دا اتحاد کو عقلی دری صورت ای نو لکہ یو قوم دے بل قوم دے دا دوارا یو کے نو یو طریقے دارا چی دا یو مطبوعی دا بل بتابعی یو دوارا کو لیکن دا یو اصل لے دا نور و اثر دی دویم طریقہ بدائی چی دا دویم با اثر دی دا اول بتابعی اور دریم طریقہ بدائی چی دا دوارا با برابر سرابر وی لیکن یہودو کے دے اسی صلاحیت نشتا تیرے زان دا پارا مدبو جوڑے مشرانے جوڑے یہودو نجوڑی گی آکتو ہے چھ دیر ما پسی را روان شی یہودی خطا پسی ندا روانی گی او برابر یہ امنا نچھ نئے نبس تاسو دیکھوائے ہوگی آخوا دی پتا مبانے مئے چھ دی بے ایمان روڑی افتت معونا ان یومنو لکم وقت کان فریق منہم دا استفام انکاری دے چھ زڑا صبر کا دا خلق دی ایمان طرف تدر آتلو ندی اللو باب کے مفسر لکی چې د نبی علیہ السلام د زمانه د موجوده يهوديان او قبایح شروع شو زمون مشران هم داسې وي استادان افتتمعون ان یؤمنو لکم کې ډل ذکر کی د ډلو مخ کې مو خلاصا کیو ویلو چې سلور ډلې با هغه ذکر کیږي امید د دې ایمان هغه مساته وجدارا وقد کان فریق منهم دا آیاتونه په دوو طریقو سره خلق لګي قد کان فریق من یو دا چې دا موسی علیہ السلام د زمانی کی سره او د دې مشرانو واقعیا را هغه وخت را موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا هغه مشران چې قوم ته واپس را لاله نو دا الله خبرې چې کوم اورېدل ویني پاګه کې تحریف کو چا چې څنګه کارونه کول نه اک مشران بدل نشو وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے 300 اب بھی ہے اکر مکہ غنتا کے پا غلط روان اور چھے کم پا کے لکھخو نئی و دا سے پکے وے چیر منگا تلو راز و نیاز لہ کوئی تور باندیل تاو او منگا خبر مبرے ہو رہے دلے او دیرہ تاویری دی دیرہ تاویری دی ٹک ٹک خبر بے اکڑے دی پا اخیر کے بے وصل یو ٹکی سرپ ہو لگو مشرانو بولا گو یہ دیرہ تاوی اللہ کوس ہوئی نہ عمل پہ کنین خیر سویم دتا نا خبر بے ٹک ٹک مشران بھائی انور ہو پکے تعریف کو ادیو پکے لگا خوا دے خو کو سڑے ہو کہنے لگے پل لا پکو لنور تھا یو زور اور یاد ہو وی دے میں 1900 نہ اچت میں کو نہ ڈیرے چگے والے ہماوے چ اس میں راٹنگ کڑے کنجا کے راگلے نو پدې کې هغه راخکاره شو هغه لږ ورې دلمه خبره نو دی خو پوه شو چې کار روان شو نو اوس دې کې دوه روایت دي یو روایت دا چې دې سړي وویلو ورپسې فورن چې را ویښ شو منه هیڅ نو خوب یې ته جوړ کړو ځکه که اوس کار کی نه هغه برابري نو ورته وایي چې را ویښ شو نه بیا څه نو او دویم روایت دا چې خلک نقل کی چې ازورور مې اوچت که کنه وي چغې والی اچارا کارش نور پسی ہوئی یار چ کے خو دلم کنا ناس زیت اور رسول مڈو کی لال دل کڑو ٹول دڑا خبر اور انا کڑلا مشران بگے داس ہوئی دیرا تو ویری دیرا تو ویری دیرا تو ویری دی خورا تے وی یار خو کا گران گرانی کنا نزان دیر کڑا وے ما خیر دے میں چا ویری دی چ دا دڑا خبر دا وقد کان او وا فریق منهم لیکن سنگ دا اللباب پہ حوالہ مونگا اویلو او دمو مشارانم داوی چی دار موجود خلقو خباستو نذکر کی چی دی که دادا سے خلق موجود دی سنگ دل خلق دے تحریفو نکی تحریف لفظیم کی او تحریف معنویم کی دا اول اڈالا دا اگا کسان چی اغی تحریف معنوی کون کی دی تورات و انجیل کے تحریف لفظی شوی دے ہو کنا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری عقیدہ وی چھے تحریف معنوی اکڑے دے او لفظی اے ندے کڑے لیکن نور علماء وی چھے ندی دوارا کارا کڑی خود دو ندا چھے تحریف لفظی کم کم دے او تحریف معنوی زیاد کڑے دے افتتمعون ان یؤمنو لکم آیا تاسو پتمئے ان یؤمنو لکم دی با یقینو کی استاس پوینا دا یہودیان با یقینو کی استاس پوینا وقد کانا فریق منهم او پتا کی سرا وا یو ڈل پدی کے یعنی ددی پولما کے دا گڑوں بنے تو جی دے چلتا کوئی تور تو تیرو مشران ورگلو او غورا قول منگا اوے چ دارے غم ٹک دے او غورا پکے ڈیر دارے چھ د موجودو دلی دی فریق منهم یو ڈالا پدی کے یسمعونا چی اوری دی اغمخ کنے کے اوری دبے اوری دی کلام اللہ دا اللہ کلام قرآن تے مراد دے یسمعونا چی اوری دبے دا اللہ کلام تورات تے بیا مراد دے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہم بیا بے بدلو آغیل رام من بعد ما عقلو پس ددینا چی پو بشدی پاغے وهم یعلمونا دی خپوی دلو چی دا منگا گناہ کو وهم یعلمونا انہو معصیتن دی خپ ویدل چې دا مونږه ګناه کو سره د علم دی تحریف کی سرد عقلا دی دا اللہ احکامات اڑی راڑی دا دا که خلقونا تاسو دا تم لرے چی دی با ایمان طرف تراشی دا کار چر ترکی دونه دے دوی مڈل دا منافقانو دا اغا منافقان دی چی پا یہودیانو کیو و ایدا لقل لذین آمنو قالو آمننا کل چی دی یو دیشی مومنانو سرانوائی چی منگا ایمان را وڑے دے دا پا که کعب بن اشرف ہم وی ادا پا که کعب بن اسد ہم وی چی کل دا نبی علیہ السلام پا مجلس کے برارل ندی یہودیانو کی و بعد داویل چی یرا منگا خو ایمان را وڑے دے و ایدا خلا بعضو ملا بعضن او کل چی یوازشی زن دا دینا بعض نور سرام قالو نوائی دی اتو حدیثونهم دا چی مشران دی کشرانو تاوی اتو حدیثونهم آیتاسو خبروی دا مومنان بما فتح اللہ علیکم دا مذب پاغی فیدمون دو خبرو فتح اللہ علیکم چی اللہ پرانستری پتاسو پتورات کی لی یحاجوکم لام دا عقبت انجام بیداشی چی الزام با قائم کی پتاسو مسلمانان غلب با سیدی پتاسو دا مسلمانان بیہی پدے سرام عند ربکم تفسیر مدارک کے دا سیدی عند ربکم عند کتاب ربکم عند کتاب ربکم یا عند ربکم فی ما انزل ربکم علیکم پاغے فی ما انزل ربکم چستاس رب نادر کڑی دی لیو حاجوکم چے الزام بدی قائم کی پتاسو تا مسلمانان با پتاسو الزام قائم کی بی پاغے سرام عند ربکم دخپل رب سخا پاخرت کے چاپک دوم ملی دی قیل فی الاخرت سم انکم یوم القیامت عند ربکم تقتسمون روح المانی افلا تاقلون آیتاسو عقل نلرے فتح اللہ علیکم مانا منگا دا اکڑلا چی اللہ پرانستری پتاسو باندے او عند ربکم عند ذکر ربکم قیل سر مدارک کے قول لے عند کتاب ربکم یا را عند پا مانا را فی سر لیحاجوکم بیہی عند ربکم مسلمانانو تا دا خبر مخے که دیویل چی پدے تورات کے ردے پیغمبر تعریفو ندی نبیاوت تا سکوے الزام بدر بانے قائم کی دلتا لباب کے دا مجاہد قول نقل کردے دے دا خبر دا قریزہ بنو قریزہ دی بنو قریزہ و بازو توے دے اگا وقت کیویلو چی نبی علیہ السلام یو موقع کی دیتا ہوئے یا اخوان القردت والخنازیر وعبر الطاغوت اے رشادو گانو رونو اے رخنزیرانو بچو نو دیویلو من اخبر محمدن بہازا دا چا پیغمبر تبیلی دی ما خرج ہازا الا منکم دا چا خبر استاسو نو تلی دی تر راس خبر مخ کارکوئے وہ سن داخل کوئی کوئی خبر بامانتی خواہ حق پرستو می پک باز دلے او دیشوی کنا دل توکڑ کرے بار مکوے لاسے بیاخو بھائی را بانے الزام ہونیسی لیو حاجوکم بین در ربکم ذکر چلائی پٹے پٹے کمی خبری اوہ کیسے اٹشیوی میں بیا پٹی چی دانورت ہے پتہ ہونے لگی بیا پی خلق الزام قائمی دلتا یوم آنا خو منگا دوکڑ اللہ بما فتح اللہ علیکم فتح اللہ چی اللہ پرانس تیرا اللہ آسانہ کڑے دا او د یمن په لغت کې قاضی تا فتح وی لکی گی یو مانا دا کی فتح اللہ بینه اللہ علیکم دکت رجع رازی یو مانا ابو عبیدہ کی بما فتح اللہ علیکم بما من اللہ علیکم چه اللہ پتا سبان نے کم احسانات کری دی گویا دراز خبر مسلمانانو تمہارا سویدہ کو دیر اکل نگواری معمولی اکل سرم دا معلومی گی اولا یعلمونا حماقت دا یہودیانو یرا چتا سے پٹوے کنا دا اللہ نے خونے چے پٹولے اولا یعلمون آئے دین پوئی گی ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون چھے اللہ خپوئی گی پائے بانے چھ دیئے پٹی و پائے چھ دیئے اخکار کی اعلانی کی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب دا درے مڈالا ذکر کی دا امیون دی المقلدون لآرائی الیہودو دی صرف د یهودیانو لکه دی چه ایو تصوی مشران ناک شانت کار دی که دا امیان دی نور دی سا پویگی را پویگی نا صرف د یهودیانو آلمانو پا خبرو بانده اوڑی روڑی دا کار خو ٹک نری چه یو سڑی یو غوی چیره یو ڈال خدا نبول اموی چه خدا او چه غوی یر خراب را نبول اموی چه خراب را او یر سوک و مون خود خان دخلی نو کران یونو که باتنگن تا غار سووی نمون با اک شانت وایو که غوی چه باتنگن خان نمون باوی چه باتنگن خان اکا غوی باتنگن پا دیران نمون باوی باتنگن پا دیران دا سی تابداری خوب بدچانکه نو دا سی خلق پا کمشتا و منم امیون و منم امیون آمنم خبر مقدم ده امیون مبتدا مؤخر و منم شتا پا دی که بعد امیون آمیان دا میس تعریف ده لا یعلمون الکتاب چیزی نپویگی پا کتاب الا امانیام مگر تشه اردوگانه الا امانیام اگر دروغ الا امانیا تش پا تلاوت پویگی پا بلسن پویگی ابن تیمیا رحمه اللہ اغمانا کی الا امانیا صرف پا تلاوت پویگی پکے قرآن والورزی لا یعلمون فقہ الکتاب دا کتاب دا فقہ نا خبر ندی چی دا منسو آیو دا دیناڑو خبر ندی او دا دا ابو عبیدان مانا دا او دا بعض سلفنا آئی نقل کردی دا نورو چی تلاوتن تلاوت تش تلاوت والا ورزی بل سوال اسن ورزی استثناء چرا الا امانیا غور دار چرا منقطع دا لیکن یعلمون امانیا لیکن صرف پا امانی پوئی گی صرف پا تلاوتن پوئی گی بلتے غوگی خی بس سب اور چیز سوئی نئے پس روانی ایا صرف تلاوت کی انور دن نا پا دے کے چکم فقاحت تے دائی نا خبر ندی امیون جمر دا امی شغلی کل لستل نشکولے ام طرف تا منصوب دے دے کے مفسر لکلی دی اللہ باپ کے چھ دا امی اغد چھ مور تے نسبت ہوئی دے والے انوے چھ پلار تے نسبت ہوئی وی زکا چھ مور للی کل لستل نوردی لے انہ نساء لیس من شغل ہن الکتابا دا خود دا شغل نرے اللہ باپ کی دی چھ دیدی کتابتو کم زدکیو ددے پو وساطت کارو نکی منصوب بسوئے ام الا امانی یا استثناء منقطع زکر امانی دا کتاب دا جنسنا نرے الا پا مانا دا لیکن شو دا کتاب چکم معانی دی دا غیر خبر ندی آیا الا امانی یا تلاوتو تمنا کتاب اللہ اول لیلت دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راضی رشپ پاول عیسا کے قرآن لستو او قرآن کیوں بل دے راضی وما ارسلنا من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنا تمنا من قرآ تلا کلے چی تلاوت کو بے لستو ددے مانا چی دن دروغم دی بلا مانا کو الا امانی یا مگر تش دروغ لیکن دروغ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے ما تغنیتو ولا تمنیتو منزو اسلمتو چکل میں اسلام راوڑے دے نبیا چرتا گانا بجانا دے کاروائے کے نیم شرک شوے ٹنگ تکور ولا تمنیتو اور نمی دروغ ویلی دی ابن ماجہ کے روایت تے اول اول کے کتاب الطہارت کے منگا دو مانے اکڑ لے یو مانا دا الا امانیا لیکن دروغ دوی مانا الا مانیا مگر لستل کتاب دریو مانا ابو مسلم کی الا مانیا مگر دلو تمنا گانے امیان دی کنا نا اسی ہوئی لن یدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا جنت تخو مونگ زنو او اسی ہوئی چھے نحنو ابناء اللہ و احباؤ دا امیانو تمنا گانے چکم اسی دی ہوا کی کتے نشتا وی منگا امیان با پی سوار جنت تزونا ملان بے یادولو چھے منگا پا دیبان سوریگو جنت تبزون دا بس دیتا وی اللہ امانی یا دے دے کے درے مانا گانی چھے منگا اکڑ لے دروغ دا دی کار دے دا زڑوت خوشالو دا پار ایسا خبری جوڑی کری دی اور صرف ظاہری پا تلاوت پاندے پوئی گی نو گویا دا آیت مطلب دا چې دروغ مو آیا او دا آسمانی کتاب حقیقت تو رسا دا قرآن کریم حقیقت تو رسا. اکثر مفسرین وی چې دا دین دا معلوم شولا چې دا قراءت والا مانا کرے واغستان دا بڑے رخی حمله علی القراءت الیقو لا يعلمون الكتاب الا بقدر ما يطلع عليهم فيسمعونه دی پا کتابم نپوئیگی بس سونے چھے اور ایدل سر پا گا اور ایدل سر لگ پو پا کراش خو گویا دی کی دا تدبر طاقت نشتا دا تعمل طاقت نشتا سوچ پا کرش اس غلو علی نبی پا کی چاری کلی دی مفسرو چھے دا آیت ندام سلم علوم شولا علا بطلان التقلید چھے تقلید باطل لے او دا امیان چھے دی دک شانت روان دی اور تقلید کی. امام رازی وی وہ ہوا مشکلون خبر مشکل دا خبر ٹکم دا غلطم دا لئن التقلید فی الفروع جائز عندنا ففروع کے کیوتن دا ارچا تقلید کی ندا زمون ارچا مطلب مجتہد تقلید کی ندا جائز ہو جائزن دا مطلب ہی کر امام شافعی کی اور کر امام مالک کی جائزن دا مانا نا چگن دا واجب اور دا جائز دا دے دوار جمع نرازی جائزون تابانے اللہ دا پابندی خود نہ لگو لے چھ خام خا دے یو امامو کدا خود سیدہ خود دا بئی چھ دے یو مجتہد تقلید بکے ار یو چی خود چھ مجتہد یو پٹھولو خبرو کے با آپ اسے روانے امام راضی ہوئی لئن التقلید فی الفروع جائزون عندنا دا پا المستصفا کیوں دی دا پا جمع الجوامع کیوں دی دا آمدیم لکلی دی خپل کتاب کے اور دا فواتح الرحمود کیوں دی دا پا کے بلے ڈالا چھوڑا امیانو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اشْتَرَى پدی کے بعد امیان لا يعلمون الكتاب نہ پوئی گی پ کتاب الا مانیا لیکن پدروغو تش پدروغو پوئی گی یو مانا دا شو چلو جلالینم دا مانا را اکاذیب دروغ اگ چ رخپل مشران نے اوریدل دی او کی کتے نشتا اسے اوریدل دی وی خون در ویدا بابا چ بو دس کو نو کول می بیٹول راس پڑ دلے او غبے وینزل نے بیا وے خیٹے تو وردن نکڑے دا چاوی دا مشرانوی بس نور آخوا ترسر نشی رسول پلان کے چھے وہ پا دیوال سور شو نو ورسر بے آوازو کو چھے چک چک روان بے کو ناغا وہ بلکل دا زناور گن تک اس غلے دو الا امانی جا. کرامت خو ٹک دے خو کرامت خو دے تنوی چھے تر اجرے گف شب جوڑا ہوا تو چھے تر کرامت نمانے اگا وہ پس ای سنت سر ثابت ہے نبیا ٹک دے نو دا الا امانی تش درو زڑو خوشالون کی خبرے تش تلاوتو وَإِنُمْ نَجِدِ اللَّهِ يَزُنُّونَ مگر بے بنیادا خیال پخوی یزنون بے بنیادا خیال پخوی قرآن کریم پا دے باندے کل کل رد کی چی رزوان تابداری بنکے دا دے وجنا دا معتزلہ چی دی اغیر خبر واحد نوم انکار کرده دی قیاس نوم انکار کرده دی نیم نویده زون نیات مون وای زون پا دو قسمه دی یو اکیده که زون چره ولی بلکل چه تابداری دی زونو نکه او یو پا فرعی مسئله که زون لین آخو بایی دوارو که فرق دی فرق چوشی نو بیا چک دی فویلو للذین یکتبون الکتابا بیدیهم دار یهودو دا عالمانو علمی مقام ذکر کیم او اگر کسان ذکر کی چاہیے تحریف لفظی کی دمخ کے تکمیل ہوتا تھے مرا فویل ان پس ہلاکت تھے للذین ار پار دا گچا یکتبون الکتاب بیدیہم چھ لکھی مسئلے پخپلو لا سنو باندے لکھی کتابنا پخپلو لا سنو باندے ویل ان مبتدا را نکرہ دا خیر دے مبتدا دی ذکر چھ دعا و بدعا کے نکرہم کو راشن مبتدا جوڑی دیش کافی ہے کہ مسئلہ دا سلام علیک وی لکھی گی سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین دعا و بد دعا کے نورم تقریبا درش زیونا شرع ابن عقیل کشتا چھے نکی ربی او بیابوں مبتدا دا غین جوڑی گی یو پک بد دعا رن فویلن دا نکی ردہ او دا نکارتنا باوجود چونکہ بد دعا بانے مشتمل دا مبتدا ویلن ویحن ویحن دا مصادر منصوبہ دی سیبوے وی ویلو دا به هغه وخت کې استعمالی چې سړی ورو غرځې د هلاکت ته لمن وقع فی الهلاکت او ویح دا به هغه وخت کې استعمالی چې لا غرځېدل نه لري خو غرځېدو واله دی نږدې شوی دی او دا الله مالوسی لیکلی دی چې په صحیح روایت سره ثابتو الویلو وادن فی جهنم دا د جهنم د یو کندې نوم دی کافر بہت غرضیږي او دا تفسیر قرطبی کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په حوالے سره دی جبل من نار دا معنا غلط را چې دا معنا کوي چې ویلون د جهنم کندا دا صحیح الله مالوسی وی ټیک دا او په صحیح روایت سره دا ثابت را چې الویل واد فی جهنم د جهنم کندا او الله مالوسی چې څنګه لیکل دي په تفسیر قرطبی کوم د عثمان رضی الله تعالی عنہ په حوالے لیکلي جبل من نار دا د ور غر دے کندرا یا غر دے خطبائی دے ٹولو سر مستلزم را فویل للذین یکتبون الکتاب بے ایدیم پخپول اللہ سنو باندے دا بے ایدیم دا تاکید دا پارے ذکر کرتا کہ چلی کل خو پخپو نکی گی انا پا پوزا کی گی لیکل چیسو کی نو پلا سنو کی ندیتا سوی تاکید لکا قرآن کلوی ولا توائرن یتویرو بے جناحیه مارغو چی الوزی پا وزرو نا خود پا وزرو باندے الوزی یقولونا بے افواہم وینا چی کی گی نا پا خلا باندے کی گی دیتا وی تاکید لکل کی مفسرین وی اول لکل تفسیر قرطبی کے دیشتا اول خطو چیز دکڑو قلم چلولو اگر ادریس علیہ السلام نا دیکھل کو تو گورا دی کتاب پخپل لاسون اولی کی کورا مسلی پکے نبیاسوی ثم یقولون بیادی عوام توائی هذا من عند الله دار اللہ دا طرف ندی غلط مسئلہ او دا اللہ یا رسول اللہ طرف تا منصوب کول دیر غلط کار دے من خدا وایو در مختار مثلا زمونگ کتاب دے دا فقہ احنافو در مختار خود دا مونگ ندی ویدی چھ دیکھ مونگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیثو نچکم طول فقر آگلے دا اگر آجا مکڑے دا مونگ ندی ویدی ٹھیک دا علماء استنباطات کردی دی چر تا اکا دکا مسئلہ پاکی غلط اشتا یہ پاکی غٹ کتاب کے راشی وڑو کی کتابی براشی پاکی خبر غلطی نو ندا خو غٹ کتاب دے راشی پاکی خود دا مونگ ندی ویدی چھ دا اللہ دا طرف نہ خبر دا لیکن یو کتاب دے گی بولے نم دائے خیر نزل الابرار من فقہ النبی المختار دا غیر مقلدینو دا نیکانو میل مستیا دا دا نبی مختار فقہ راو پائے کہ دونہ غلط خبری دینو چھ دا خو دیر لویا غلط خبر شوا چھ خبر غلط را او چھ چونکہ تا کردے دینا بس نبی بویلی یو دا فقہ احناف کتابو ندی ہے کہ غلطی رات لیشی خو مون دانو آئیو چھ داداو اللہ را طرف نہ دی رسول اللہ طرف نہ ٹھیک دا غلطی دا انسان دے خطا شے دے آیا وی پ دینم چلے چ تسکے نہ بس دا نبی سنت تھی ادا فقہ دا نبی دا لکن ذل ابرار ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشترو بی سمنن قلیلا تدیر پارا چ واخلی دی دا لیشترو دی تلا میں کی وی پناہ وکے تدیر پارا چ واخلی دی بہ پدے سرا بہ سو ھذا من عند اللہ دا اللہ پنو می چلی پدے سرا سمنن قلیلا دنیا لگام فویل اللہ مما کتبت ایدیم تبایی دا دید پارا مما دائی سنا کتبت ایدیم چلی کری دید دیلا سنو دا تحریف دیو کو وویل اللہ مما اکسیبون والا کرت دید پارا مما دا غن اکسیبون چلی کم کسبون کی سگٹی سگٹی حرام گٹا چی دا اللہ پا نم ماندے غلط مسئلہ چلی او پائے بانے پیسی اخلی ویل یہ مقرر ذکر کو ویلن ویلن ویلن دیکھے یو وجہ خدا رچ دا ار یو سر جدا جدا لگوا فویل اللہم مما کتبت لکل لکڑی دی نویل وویل اللہم مما اکسیبون کسب دکڑی دی نویل دا کتب سبب دے او کسب مسبب دے یا ویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما اکسیبون زمانی دری دی یو دا ماضی زمانہ دا یو دا حال زمانہ دا یو دا مستقبل زمانہ دا پدے اعتبار سر دری دلوے مخ کے پتیرا زمانہ کے امتبا ہے اس بم تباہ ہے آئندہ بہم تبا چ کم دے دغه شانته گردے فویل اللهم مما كتبت ایدیهم وویل اللهم مما یکسبون. یو مسئلہ تے علماء کرام رو باسلی دا یہودیان بدا کار کو چې د نبی کم صفاتو د دکم رنگو د دکم ویختو د دکم شونډه مبارکه وی هغه ټوله بدلې کړو چې نه داسې وی داسې وی داغه نه دی. نو د دینه تفسیر قرطبی دا مسئلہ رو باسلا کل من بدل و غیرا او ابتدع فی دین الله ما لیس منه ار چاچے ار قسم دا اللہ پا دین کے تبدیلیو کرلا و بیدتے جوڑ کو او اغا پا دین کے نو فہو داخلون تحتها ذل وعید الشدید ناغا پا دے کے راضی چھ فویلو للذین اکتبون در کتاب ایدیہم سم ویقولون حازا من عند اللہ. گویا دا دین علماء مراد دی چھ اغیی پا غلط باندے دا خلقونا معلوم ناخلی او غلط مسئلے و ترسی چاہتے او بلا مسئلہ رو باسلی دا او هغه مسئله صحیح نه ده. امام اعمش رحمه الله هغه وی د دینه دا معلومه شو کې او سړی په لاس کتاب ولیکي او به خرسی په بازار کې ردا ناجایز دي په خواخو چاپ خانه نه وي. اره او تن بخپل پخپل لاس باندې ځان له نسخه لیکله اوس که چاله ساتو نسخه ولیکله بازار کې خرسی چې قران مجیدونه واخله ردا ناجایز. الله مالو سوي چې دا خو بالکل غلطه خبره ده. ولا ارى في الايه دليلا على المنع زغه په دې آیت کې په دې باندې دلیل نوینم چې چا دې آیت د وجن دا مسله رو باسره دا سوی چې اخذ الاجرت على کتاب وتل مصاحف کسب مصاحف لکی یو کاتب قران ولیکو هغه په باندې اجرت اخلي وي دام ناجایز وي چې نه دا ټیک دي اګه خرسیه نه اوم ټیک دي نه اعمش ته وي دار علامه لوسی دا چې باریکا اشاره ای وطرف المنصف اعمى من ذلك انصاف دار چې دی ته وګوري د دد د دلیل نه بڑون دی اعمش که چاته وی کیږي چې داغه نظر پوره کار نه کی نو گویا وی چې کم کس هغه داسي چې د اعمش غون تک نی کنه نغه په دې مسله پوښ چې دا شي خو ټیک دی دی خلکو د نبی صفت بدل کو یو پالې بدنام ولا ګولا ابیه رشوت په واغست درې کارونه نو ویلون ویلون دا درې کارته د دې لپاره ذکر کړ. وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا دا غسلور مډل د چزان د پاره جنت خاص کړی دی. وای دی لن تمسن النار ورګز بنر ارسی مون ته ور الا ایام معدودا مگر یو سور دی دشمار استثناء مفرغه را ایام المنصوب دی بنا بر ظرفیت لن تمسن النار ابدا الا اياما قلائلا چرتا ومتا اور رو نرسی مگر دو شمار یو سور دی دا سور دی کمی دی نو بعد خلقو دا ویلی دی چی دی خلقو مطلب داو چی دمون مشرانو دس خی کم عبادت کرده دی ناغی سلوی خورا دی کرده دی نو دقا سلوی خورا دی و پک سوزو بیانا خو پا دی باندی یو اشکال داره چه دا کار خو مشرانو کرده دی دی خو نه دی کړی سخی عبادت دی نه دی کړی مشرانو کړی دی نو دی به ولی جهنم ته ځي. دویمه خبره داره که مشرانو هم کړي نو مونږ تو نعمتونو کې ونه وی چې مشران یې ولا معاف کړي دي که نه چې ما پی کړل نو هغوی خو به جهنم ته لایې پوجه سره نه ځي نو دی څنګه وی چې مونږ به لایې پوجه سره جهنم ته ځو. او مفسرین خدا لیکي چې داسې خبره ده نه دې سره به یو قید لګې الای به ټیکیږي فی زعمهم دا لدی خپل کوره گمان الا امانیه دا ابو مسلم اصفهانی یو معنا دا وکنه اسی سه خبرې دی جوړې کړې دی اړه په خوشحالي نو یو دا خبره جوړه کړې یو سوره دی په دوزخ کې یو بیا مزی کو په جنت کې وټول عمر یو یو خدا وجره خدای سره وقید لګول غواړي فی زعمهم ذم مجاهد او عبد الله ابن عباس د دې دوانو نه دا نقل لې چې يهوديان وې چې د دنیا ټول عمر زر کال دی وزر کالا عمر دے ٹول دنیا نو دا زر کال پا بدلا پا یو رز مونگ لعذاب راکی نو یو آفتا وہ رز بسرپ مونگا عذابی گو او اسم دا باز یہودیان ندا نقل کردے دے چی یو آفتا جی دا سخی بارت ہم کردے دے نو دا دویم قول لے چی دے دے کے مفسرین اغا نقل کی لیکن غره خبره هم دا چې دا د دې څخه خوش خبره ده سو دے دے سا حقیقت نشتا خویو خبر ہے اکڑا چھے اللہ ایام معدودہ ایامن دیتا جمع قلت بھی کنا دے جمع قلت سے سلو روزان دی افعال وزن پکیم دے ایام ندا جمع قلت شو ذکر خسوک وہ رضی پکیم یادی یو مسلط احناف روبا سلی دا اقل حیزو دا حیز کم مدا حنفی مسلک کے دریو رضی اور زیاد نزیات لس رضی بئی دلیل ادارے حدیث تے اور پا بخاری کے دے دا اسولا تا ایاما اقرائے کے نبی علیہ السلام یو خدی توی دا اسولا تا منز مکوا ایاما اقرائے کے چکلا تال حیض راغلی پاگ و رضو کے گویا ایام وطوے لگا دل تو ایام معدودہ نبی علیہ السلام ایام اقرائے کے او دا جمع قلت ہو نو جمع قلت کم سے کم دری او زیات نہ زیات ہو دا لسی او خوا بیا جمع کثرت شروع کی گی نو دا دمون دا پارا دلیل جوڑی دی شی قلت تخصم اندلہ آدن ورتو آیا اتخصم اتخصم آیتا سو غستر دا اللہ سخصو آدھا ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده دا بول شرط رو باسی روح المانی ان اتخذتم قطاز دا اللہ نسواد آغستی فلن يخلف الله عهده شرط اللہ خلاف دقل وعدین کی ہم تقولونا علی اللہ بالا تعلمون یا تاسوائے پا اللہ بعد اغسو چھ تاسو پین پوئی گئے اتخذتم عند الله عهدا سو لا الہ الا اللہ جواہر القرآن کی دا معلم التنزیل پا حوالے سردالی کلی دی بلا من کسب سیئتا بلا حرف جواب لکن عم راضی جیرے راضی اجل راضی اے راضی ندا سے بلا پکیم راضی بلا من کسب سیئتا د دوزخ دتلو اور جنت دتلو زابطرا نو وعد و وعید دے بشارت و تخفیف دے بلا ولنا من کسب سیئتا چاچو کا شرک در عبداللہ ابن عباس مانا رہا تفسیر مدارک کشتا اور تفسیر قرطبیوں میں دا عطوانا دا سیئے مانا شرک نقل کرے دا اور دا خبر صحیح ذکر ہے بلد قرآن کے راضی ومن جا بسیئے فکبت وجوہم فی النار سیئے بھی لکھی کہ شرک تھا ذکر چے دا سیئے فرد کامل دارے المطلق اذا اطلقا یراد بھی الفرد الکامل دا طولنا خطرناک سیئے اگر شرک تھا دا ولی مونگا دا مانے لے زور ورکو زکا اشکال لازی کنا چھ چا غلط کارو کو دا صحیح مانا کے غلط کارو دیو جہنم تزیو ہمیشہ بھئی دا خود معتزلہ مسلک دے دا خود خوارج مسلک دے نو آغیت بیا دلیل نسی نو مونگ وایو چھ دا صحیحین مطلب شرک سلف صالحین و مفسرین دا مانا کرے دا دویم دا کا صحیح اگنام شن احاطت بی خطیتو احاطہ کی تاویلو کا دا سی احاطہ چی پزڑو کی دا حسنات و رمق پاتی نش تر دے پوری چی ایمان و مرخصت ش دا سڑے بامیش جہنم تزی دو خبری و خولے کسب سیئتا یو و احاطت بی خطیتو دویما دو شرطو ندی اکتساب دا سیئے و احاطہ دین یو مسلا علماء کرامو روبا سلی دا چی کل خلق دو شرط ذکر کن دوارا با پکاری مثلاً یو تن طلاق ور کی خزلا یا غلام آزادی او دیل تعلیق پا دو کارونو پا دو شرطنو سرکی مثلا داسی بھی خزتا کچرتا تو